Hej där, Gustav från Tittar om snackar som sitter här tillsammans med Emil. Vi har precis spelat in programmet ni snart kommer lyssna på om filmen The Avengers. The Avengers, hjälp mig. Jag tror det heter The Avengers. Jag säger ibland The Avengers och jag bryr mig inte riktigt. Nej, men då gör inte jag heller det. Vi glömde varsin sak att diskutera som vi känner måste komma med. Så vi tar dem nu och det påverkar inte resten av programmet alls. Min grej, Emil, är att Hulk i slutet av filmen avslöjar för alla de andra karaktärerna. Han säger så här: min hemlighet är att jag alltid är arg. Och det är därför han kontrollerar på något sätt. Han kan kontrollera sin ilska och därför kan han kontrollera monstret han blir är. Alltså Hulk. Yes. Och jag förstod inte det när han sa det i slutet. För det var så här, vadå? Man förstod på hela filmen och på hur alla karaktärer reagerade att det här var någonting stort. Och man kunde till och med känna det själv. Men sen när jag tänkte vidare på det var så här, men vadå? Då borde han vara Hulk hela tiden. Eller då borde han inte ha gömt sig överhuvudtaget om han nu kan kontrollera den här ilskan. Så för mig blev det en logisk lucka. Det jag förstod inte. Nej, det lät helt ologiskt. Men det hade byggts upp och sagt som att det var något av det viktigaste i filmen. Nej, den bara krånglade till. Den försökte vara något så här lite sjätte sinnet listig. Men det var det inte alls. Din sak, Emil. Min grej är så här. Att det finns en scen där Black Widow är ensam med Loke. Och de har en diskussion. Och där blir Loke arg. Och så kallar han henne... Loke, alltså skurken. Black Widow är Scarlett Johansson. Precis. Och han liksom kallar henne någonting nedvärderande. Och använder något sånt gammal engelskt ord för... kvinnligt sköte, tror jag i alla fall. Jag minns inte vad ordet var. Men då har man liksom i översättningen, alltså i undertexterna, översatt det till fitta. Alltså ordet fitta, ett rätt laddat ord. Ja, och det här är Disney som vi vet är superhårda, till och med vilka de släpper in på pressvisningar. Och det här är en film som barn ska gå med sina föräldrar. Så hur tänkte de? Det var fullt med barn och jag tog anstöt av det. Du tog inte anstöt, men du reagerade, för det gjorde jag också. Alltså det var inte så att du tog anstöt. Nej, men jag blev lite så här, vad fan håller ni på med när det satt barn runt omkring mig? Och så såg jag så här, han kallar henne fitta, vad trevligt. Alltså jag frågade, och jag har mejlat Disney om det här, och jag har inte fått svar än. Men när svar kommer så kommer vi ta upp det programmet. Varför Disney Nordic, eller vad de nu heter, var så jävla dumma att de använde ordet fitta i översättningen till en film som är riktad till barn. Och där är inte ens de, det är ju inte så att de i originalfilmen kallar någon för kant liksom, utan nej, det känns lite, och snart börjar programmet på riktigt, men det känns lite som att en redigerare, som en redigerare klipper in en kuk eller en porrscen i ett frame i tv-program, alla missar det. Ja, men, i Pluras kök. Ja, just det, där gjorde han en sån. Det känns som en sån, och där han är så här: men herregud, jag trodde att folk skulle upptäcka det här långt tidigare. Inte att det skulle gå till release. Det är jättekul. Och nu innan programmet börjar, så du har alltså mejlat. Och vi lovar, vi har ju sagt flera gånger att vi ska mejla och kolla saker som vi aldrig följer upp. Men det här kommer vi följa upp. Svaret du får kommer vi följa upp. Och nu kan väl vi dra igång trailern här så att folk får lyssna till vad vi tycker om The Avengers. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Tja och välkomna till Tittar om snackar, filmpodcasten med Emil och Gustav. Idag kommer vi prata först och främst om The Avengers. Först och främst, eller allra mest i huvud taget. Alltså, precis. Ja. Först vill jag bara säga att vi finns på Facebook för de som gillar oss. Gilla oss gärna om ni vill. Och ni får gärna tipsa en vän eller två om att lyssna på oss, för det uppskattas. Och tack ni som tillkommit. Ja, men innan vi går igång då med The Avengers, så det har ju kommit två trailers. Jag tänkte bara fråga dig om vad du tycker, om du har sett dem. Så jag tar dem en efter en då. Ja. Först, vad tycker vi om första trailern till Judd Apatows nya film This is 40? Varför missar jag de här? För jag kollar, jag vet att IMDb alltså, men jag kollar trailer på flera ställen, men jag missar ju ofta som här Wood Allen och nu This is 40. Jag har inte sett någonstans. Ska jag börja posta trailers på våran tittar och snackar då? Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag är en bra idé. Ja, men då sedan, jag tyckte att den gav mig ingenting, trailern uttaget. Jag är ju supersugen, och Leslie Mann och Paul Rudd tillsammans här i de karaktärerna är ju min, den kommer i vinter, va? Ja. Men den ser jag fram emot på samma sätt som Tarantinos Django Unchained. Ja. Men det tråkiga med Adapto som känns, som man känner i den här trailern, är att han i och med Funny People har blivit vuxen. Han fick göra en vuxen film, Funny People. Du vet, inte bara spela på humor, utan spela väldigt mycket på, det skulle vara någonting mer drama, och så blev filmen bara ingenting alls. Han har ju inte när det finns Woody Allen och många, faktiskt det vi svenskar kan vara väldigt bra på. Alltså, jag skulle vilja säga att på det vuxna som gör det Appleton försöker göra, är både Peter Dalle och Felix Herngren bättre än honom. Säkert. Och det var lite samma sak då i This is 40, att det känns lite vuxet. Eller det känns som att en ung människa syn på att vara vuxen. Liksom. Ja, men jag tyckte det här trailern bara, det kändes lite färglöst. Vad tycker vi om, ifall du har sett den här trailern, tredje trailern till The Dark Knight Rises, som kom precis idag, tror jag. Du har inte hunnit se den? Nej, det har jag inte heller. Jag har inte sett den. Jag har sett en annan 3D-trailer innan The Avengers. Till vilken film? Spider-Man. Den hade jag redan sett på nätet. Men jag måste säga att när jag såg den innan The Avengers nu, så blev jag mer pepp på filmen än när jag såg den trailern på internet för länge sedan. Ja. Det fanns någonting i det nu när man såg den på så stor duk, där man kände att ja, de kanske gör det rätt ändå. Ja, men jag tycker jag alltså, först och främst så känns ju det här som ett mycket, mycket bättre huvudrollsval än Tobey Maguire. Som bara, ja, som kändes som 35 redan i första Spider-Man-filmen. Nu, han har ju inte gjort så mycket väsen av sig de senaste åren, så han dyker inte upp så ofta i diskussion. Men Tobey Maguire hör lite till min Danny Day-Lewis och de här som jag har lite svårt för. Jag tror det är därför han har försvunnit också, för jag tror fler håller med mig där än med Day-Lewis. Och den här killen, vad heter han? Andrew Garfield. Har en hel, och de har försökt göra den mörkare. Sen känns det ju ganska onödigt att den kommer. Det är inte så att man sitter där och bara wow, vad häftigt att äntligen få se Spider-Man på bio. För det har varit tre stora filmer där man har fått se Spider-Man ändå på ett väldigt, väldigt bra sätt svinga sig emellan skyskrapor. Ska vi gå igång nu direkt med The Avengers då? Du såg den i 2D, eller hur? Ja, jag valde att se den i 2D. Har 2D, är det ett nytt ord? Alltså, eller har det har ju inte alltid hetat 2D. Nej, men det jag blev så sur på mig själv när den här filmen är att jag har alltid sett 3D som en onödig gimmick. Men nu när man ändå blir tvingad lite genom pressvisningar och även när man gått och sett vissa filmer då, så har man sett dem i 3D. Så när The Avengers kom så tänkte inte ens jag tanken att den även går upp i 2D först. Så jag var såhär, fan, måste se den i 3D. Sen kom jag på, när vänta lite nu, den kanske går även i salonger i 2D. Mm. Och jag blir så arg på mig själv att jag blivit så inlurad i James Camerons 3D-hysteri. Att jag plötsligt köper 3D som standardvalet. Och det är fan inte standardvalet. Jag har inte heller sett allting i 3D. Men jag valde det här. Främst för att biografen Rigoletto, som du känner till i Stockholm. Ja. Som de flesta nog känner till. Det är ju en anrik, klassisk biograf. Ja, det är, man kan väl ändå säga att det är Sveriges kändaste. Största bio. Även om jag föredrar Saga-bion bara några hundra meter bort. Ja, men, och då Rigoletto har ju byggt om nu. De har ju hängt kvar. De har alltid restaurerat salong 1. Det har de gjort flera gånger. Men Sveriges största salong. Men det är det ju inte. Malmös Royal är väl mycket större, ja. Jo, det kanske det. Ja, det säger alltid min vän från Malmö. Problemet är dock att Salong Royal i Malmö har diarrébruna väggar som är för ljusa och stör under visningen. Det har aldrig jag stört mig på. Nu hamnar jag tillbaka på Royal i Malmö. Den bästa filmen, den bästa otippade bioupplevelsen jag hade på Royal i Malmö var Family Man med Nicolas Cage. Som är min, det är som en Frank Capra-favorit. En nutida Frank Capra-film. Jag älskar den rullen. Fast det är Brett Ratner som regisserat. Jag... Mm. Jag har bara sett en film på Royal och det var precis innan vi gick över till deras filmstaden eller vad det heter och såg De ofrivilliga en litsalong. Så var vi först och såg en film på Royal och det var Australia. Och det var en sån fruktansvärd film att det var ingen bra första besök på Royal. Men det kanske blir något mer här i sommar, ursäkta. Ja, men okej, då varje fall. Men nu har Rigoletto har öppnat upp igen och det är färre salonger nu. För de här små salongerna som de aldrig riktigt har restaurerat. Det vill säga att det har varit det här att sitter man bakom en lång person så ser man hans huvud ner i kanta bild. När jag går på Rigoletto, när jag bodde i Stockholm, så gick jag för att gå i den stora salongen, salong 1. Men, och så har det varit de senaste 12 åren även för stockholmarna. Alltså... Ja, annars gick jag ju hellre på Sergel eller så gick jag i Kista för jag bodde närmare där. Men skulle man se de stora filmerna, det vill säga jag såg Inglourious Basterds där, Terminator Salvation och sådär, då gick man till Rigoletto 1. Ja, och det är därför de nu har byggt om allting. Det har blivit färre salonger. Alltså, så det är ju Rigoletto 1 som de har nu gjort ännu mer kring. Om du kan inte längre köpa balkongbiljetter och gå upp för trappen, utan det kallas VIP-biljetter och kostar så här 220 spänn eller någonting. Och då, där finns det bar och planen är att du ska kunna ta med dig sprit och mat in om du köper VIP-biljett där uppe. Och sen har de byggt en bistro också som hör till Rigoletto. Och de här biljettluckorna är borta. Så nu är det bara så här längst ner så här godiskassa precis utanför Rigoletto 1. Där man även kan köpa biljetter. Och sen är det bioautomater. Och ytterligare 3 salonger tror jag det var där nere. That's it. Men det finns ingen så här exklusiv VIP-salong som det finns på Bergakungen i Göteborg. Och det finns ingen extra salong, utan man kommer ut, måste ju komma ut till den balkongen. Så jag vet inte vad de... Då blir det ju så här en sorts Titanic, olika klasser, olika nivåer. Ja, det känns lite töntigt. Speciellt som den balkongen aldrig var. Alltså det är inte så att... Det är en myt att balkongen är bäst att sitta på. Man sitter och blickar neråt. Alltså det... Nej. Ja. Nej, jag har bara varit på sätt från balkong en gång. Och det var Social Network. Så att jag längst till vänster på balkongen. Och det var ju så jävla konstigt att kolla från det perspektivet. Det funkar inte alls. Men det kan ju vara så att de har tänkt. Det ligger nära Stureplan. Så det kommer ju finnas massa så här unga män som vill impa. Och går dit och dricker lite champagne. Och tror att de är överklassen på Titanic. Trots att ingen bryr sig. Ingen bryr sig vem som sitter där uppe. Ingen bryr sig. Men jag gick i alla fall på den nu igår, Valborgsdagen, när det var så fin vårdag. Och så tänkte jag så här, jag sitter ju alltid i ytterkanten, oftast längst ut i en salong och har gjort en grej av det. Jag tror, biobesök gör vi ju alla en sån jävla grej, vi blir så jävla anala så här. Jag älskar att sitta där, eller jag älskar att äta det. Och så håller vi fast det väldigt, vid det i 20 det väldigt, år. Det är väldigt traditionsbundet. Ja, hur man går alla på. Människor. Alltså alla människor blir traditionsbundna kring biobesöket. Men så tänkte jag så här. Men nu kollar jag någon plats. I och med att det inte var så jättemånga folk. Det är en stor salong. Så tänkte jag, nu testar jag 3D. Från rad 10. Istället för att sitta längst ut på rad 5. Som jag ofta gör. Så testar jag att sitta i mitten. På alla sätt och vis i mitten. Ja. Och grejen är att då märkte jag att då blev 3D lite finare. Men jag hade också på känn att arbeta med den här filmen. Att de kanske har varit lite mer kreativa som James Cameron. Istället för att bara ha massa Resident Evil-yxor som kastas mot rutan. Men då för filmen då, vi har ju 5 punkter var som vi kan prata om kring den här filmen. Ja. Ska vi först ändå säga lite, får jag bara säga en sån sammanfattad åsikt om vad jag tyckte om filmen? Ja, visst, gör det. Okej, jag tyckte den här filmen var helt onödig. Ja. Den kändes såhär matinévänlig som Fantastiska Fyran, mer än det jag uppskattade hos Iron Man, där det var mer någon sorts, i mitten mellan Fantastiska Fyran och The Dark Knight fanns Iron Man. Det fanns någonting liksom mer, någonting vettigt i den filmen, fast den också. Men var... Då kommer jag direkt att tänka på. För att jag trivdes väldigt bra. Och kände direkt att nej, men det är så här jag vill ha. de här superhjältefilmerna. Det ska vara det här lättsamma. För det du hänvisar till, som automatiskt oftast är det fina, är mörkret. Som då Christopher Nolan har i sina Batman-filmer. Som jag inte tycker finns där ändå. Det är mer, igen, vi pratade om Judd Apatow. Ibland känns som att han lite leker vuxen. Och på samma sätt så leker man mörker i de här Christopher Nolans Batman-filmer. För att det är fortfarande bara jorden ska gå under och folk som pucklar på varandra. Det ska vara mer Indiana Jones trevligt än Ingmar Bergman. Jag har inget emot om det är Raiders of the Lost Ark trevligt. Jag har inget emot det. För det är ju ett allvar där. Men när det blir så här plast barnfilms Pixar enkelt, då förstår inte jag varför vad jag ska förankra i filmen överhuvudtaget. Då bara blir det liksom färger för mig. Ja. Men ska vi gå till listan? Vi kanske tycker lite olika då. Men... Var sina fem punkter. Fem saker. Det här är alltså inte något bra eller dålig punkter, utan bara fem saker jag tänkte på när jag såg filmen. Yes. Och det första, det här kanske det jag satt och tänkte på mest mot slutet, det var så här att en sak jag stör mig på med Transformers-filmerna, och jag förstår att det här är ett jävla problem som de säkert sitter i flertalet möten om. Och då är det här att det ska vara så hemskt med Transformers som krigar i en stor stad. Det är väl nästan alltid New York, eller hur? Ja, jo, för att i Transformers 3 var det Chicago faktiskt. Ja. För det finns ju bara, jag tänkte på det, det finns ju typ några städer man kan välja på. Städer som går att förstöra på film. Man kan ta vilken som helst. Man kan ta Los Angeles, man kan ta New York. Och om man vill gå utanför USA så kan man gå till Tokyo, skulle fungera tror jag. Jag tror Paris skulle fungera. Kanske London också. Men det blir så här udda när man plötsligt är i Chicago, eller att man skulle vara liksom i, du vet, Oslo. Ja, men jag tror inte, det beror på om där storyn är, så tror jag att vi, alltså man är ju vant sig så. Det är inte så att det känns något särskilt spännande med städer som förstörs av utomjordingar som kommer. Det är väldigt film att se gula taxibilar sprängas istället för vilken färg de nu har i Chicago till exempel. Jo, men samtidigt, vi har fått det så också, mycket men... nu, så fort någon börjar testa annorlunda, så fort någon kanske börjar använda, kommer på att nej, men vi använder småstäder istället. För alltså, så tror jag att alla kommer köpa det. Skitsamma, min poäng här är att problemet är ju alltid så här att de vill att det ska vara trovärdigt, och ändå kan man inte visa hur civila dör. Alltså vi snackar World Trade Center katastrofen dör, och man kan inte visa det, för då faller det, kommer bryta illusionen för en stor del av publiken som vill gå och se de här filmerna, och speciellt de yngre. Alltså skulle man visa liksom barn och kvinnor och gamla som liksom krossas, ja, men det blir fel. Men jag förstår att man inte kan ha med det, även om du och jag hade älskat det liksom. Alltså den realismen. Att det blev lite mer, som jag sa innan, allvar. Ja, precis. Men då blir det ju allvar på ett sätt som gör att jag förstår nog vad du menar, och det jag kände mot slutet när det blir den här stora klimaxet i New York. Där byggnader ska rasa och paja och allting ska explodera. Det var också att det kändes som att det var de här, hur många hjältar det nu är. Det var The Avengers mot de här utomjordingarna på de här skotrarna som flög runt. Men det fanns ingen närvaro av andra. Det fanns även om man får se Captain America och Hawkeye rädda ett annat barn, så var det som att de fanns inte där. Nej, och de löser det manusmässigt, gör de så att en polis på order av Captain America får ropa så här: vi för ner allihopa i tunnelbanan, så att vi ska tänka att okej, alla är i skydd ner i tunnelbanan. Men det vet man ju när alla de här byggnaderna rasar, och folk är ju fortfarande inne i byggnader, så att folk dör ju. Och de gör annorlunda här mot i Transformers i slutet av filmen, där det ändå antyds att faktiskt många har gått bort. Men samtidigt kan man inte visa det i bild. Så det där är ett problem. Och jag skulle gärna vilja att de slutar lägga finalen när det ska komma stora monstermaskiner. Så sluta lägga finalen mitt i New York. Speciellt New York. efter World Trade Center. Det är ingen, alla blir så här lite olustiga och bara tänka på sin politiska ståndpunkt. Det känns inte nödvändigt för men, den här berättelsen eller många andra. Ja. Alltså jag har en liknande punkt på min, men en till sak om det är också att det tyckte jag tillförde lite att trots den stora budgeten och alla dataeffekter så blir det lite tv-film. Det var just det här där närvaron inte fanns. Och även det här där man hör på tvn när hon Potts, Gwyneth Paltrows karaktär är ett flygplan, så hör man på nyheten att militären är här och hjälper till. Men jag såg aldrig till det. Det var som att man inte hade råd att lägga till liksom en militär närvaro i New York heller. För det blev bara de här hjältarna. Så, och det tycker jag gav liksom lite billig tv-känsla. Att vet, vi får bara filma på vissa vinklar. Vi kan inte ha för mycket statister. Ja, men du glömmer också att de har 5 huvudkaraktärer som hela tiden ska sorteras fokus. Så att det är svårt. Jag tycker ändå de lyckas bra fast det från ett annat håll. Så det kan vi ta sen. Vilken var din punkt som liknar? Okej, då ska jag punkt. Det var punkt nummer 3 på min lista. Vi tar den nu då. Spara New Yorks demolering till en senare film. Ha ett mindre klimax. Det var dels för att jag tycker man borde spara New York till dess man hade rättigheterna till karaktärer som bor i New York. Det vill säga Spider-Man och Fantastiska Fyran. Så att de kunde hjälpa till på ett hörn i filmen. Ja. Det var bara helt så nördigt, jag tycker det. Ja, men sen men... också att till exempel i X-Men 2 så är klimaxet att de, jag tror den under den filmen, Brian Cox heter Stryker. Och de attackerar liksom Strikers bas i den filmen. Lika mycket står på spel när man attackerar en bas för att stoppa någonting som att man ska se 14 000 hus explodera. Jag tror inte man hade förlorat på att ha ett mindre klimax. Jag tror bara man kunde gjort saker bättre. Jag kommer komma till senare på listan, efter jag tog den här punkten för tidigt, så kommer man komma lite vad som kunde blivit bättre av ett mindre klimax. Men jag hade velat prata New York av nördiga skäl, alltså att man inte har rättat till vissa karaktärer i dagsläget. Och också att det lite blev att det blev bara stort och blaffigt och min koncentration försvann. Ja, det behövdes inte, för det var ju hotet här mot gänget. Alltså det här gänget med Hulk och Iron Man och deras kamp. Det var det som var i fokus. Jag tror ingen hade behövt den här typen av final i storstad. Ja, men däremot vill jag bara säga att Michael Bay, när han liksom var mest inspirerad, kanske 90-talet där med The Rock och så, eller Roland Emmerich när han var mest inspirerad, vi säger med Independence Day, hade det är nog ju den enda filmen han har varit riktigt inspirerad med. Ja, men jag kan ta Godzilla som exempel också, så jag tycker fungerar som en sån här Fan, jag har inte sett den. Jag måste se den. Bespottad film, jag tycker den är helt okej. Okay. Ja. Jag tror att Roland Emmerich kanske hade kunnat göra det här bättre på sin bästa dag än vad regissören här, Josh Whedon, som mest jobbat med tv innan, hade gjort. Ja, för det är ju inte där. Ja, men då kan jag ta punkten Hulken lyckas. Alltså, för det är ju inte där Josh Whedon lyckas. Utan det han lyckas med och som har gjort att människor blir väldigt förtjusta i den här filmen är ju ändå rapporterna. Och även jag. Och det är ju sina älskade karaktärer. Man märker att han är kär i Marvel-universumet. Och han lyckas ju här. Frågeställningarna i förra programmet var ju, kommer de lyckas med the buddy love elementet mellan alla karaktärer? Alltså, ja. Kommer man lyckas hitta hjärtat i Hulken på ett liknande apernas planetvis och sådär? Och det tycker jag, jag kan inte klaga. Jag skulle kunna punkta ut massa saker som hade kunnat gå och göra ännu bättre hit och dit enligt min smak. Men jag var supernöjd. Skönt att känna. Du tycker alltså att både Mark Ruffalo och den gröna stora fungerade? Absolut. Jag har ju inte tyckt någon av de andra gångerna. Och nu hade jag trevligt. Och de gjorde ett charmmonster av honom. Jag tycker det är superroligt i en sekvens där han utmattad tillsammans med Thor råkar impuls slå honom i och med att Hulks grej är att han har så jävla mycket ilska så att Thor bara flyar iväg liksom. Jo, men det var en sån sekvens som fick jättemycket skratt och jag skrattade med. Samma sak när Loki håller sitt tal för Hulk i slutet och Hulk ger däng. Det var också här att de sekvenserna köper jag. Det är en sak jag tänkte lite på med Mark Ruffalo och Hulken i den filmen. Jag tyckte att det också funkar bättre än vad det gjort hittills. Jag tycker han var jätteskön. Jag skulle gärna se en solofilm med Hulken nu om Mark Ruffalo spelar honom. Vilket är redan nu, jag läste en artikel. Det är lite snack om det nu faktiskt. Att Mark Ruffalo, för att många har ju även varit inne på att Mark Ruffalo känns närmast gamla tv-serien, alltså Bruce Banner. Edward Norton var, och Eric Bana var med. De var aldrig riktigt Bruce Banner. Han heter Bruce Banner, va? Bruce Banner i serien, i gamla tv-serien tror han heter David Banner. Men nu är han Bruce Banner igen. Men nej, men det jag tänkte bara på var en sak, att det är för mycket. Alla repliker som Mark Ruffalo har handlar om att han pratar om den andra killen. Det nämns jag tidigare. Ja, men tänk på den andra killen. Ni faktiskt på den andra killen. Det är som att man vill bygga upp Hulken, fast vi redan vet så fort Mark Ruffalo dyker upp att Hulken ligger och lurar i honom. Och det blev bara så jävla mycket den andra killen. Jag tyckte det blev lite så här, nästan lite emo-löjligt. Helst när han pratar om det här, sitt självmordsförsök. Nej, men vadå? Det föll lite. Men det är bara en liten grej, men kan du förstå nu när jag säger att det var väldigt mycket prat om den andra killen? Ja, fast där upplevde det från ett annat håll. Det handlade ju mer om det här klassiska. Hans resa i filmen är att acceptera hela sig själv. Alltså det vill säga att han är Hulk. Jo, men det tror jag man hade kunnat utan att det vanligaste uttrycket i filmen ska vara den andra killen. Det var inget jag tänkte på eller störde mig på. Nej, jag satt och räknade varje gång. Hur många gånger blev det då, om du räknar? Jag tror det var mellan 14 och 15 miljoner gånger, tror jag. Okej. Okej, men då kan jag ta en punkt som också rör Hulken. Jag tycker filmen handlingsmässigt inte riktigt höll ihop. Och det tror jag de flesta håller med om. Och är så här att handlingen var inte så speciell. Den här Tesseract, vad hette, var den mest löjliga med Guffin och den mest ointressant jag varit med om. Men, och då tycker jag att det blev så jävla... Jag hängde inte med. Den energikuben som du inte ens minns. För att den har ju dykt upp i flera av de tidigare filmerna. Ja, den dyker väl upp lite i Thor och Captain America i fall. Kanske inte innan. Ja. Men det jag vill komma till är att den här filmen har, tycker jag... Jag hade byggt upp det på annat sätt. Och istället för att ha 14 vetenskapsgenier så hade jag strykt Stellan Skarsgårds roll helt och hållet. Jag hade tagit bort Lokes makt, alltså att han får håka till en slav. Så hade jag gjort det så att Loki i första delen av filmen styr Bruce Banner. Så att Bruce Banner är den som hjälper honom att bygga ihop den här skiten som Stellan Skarsgård nu gör. Och att han även kan använda då Hulk som det här stora, gigantiska massförstörelsevapnet som Hulken ändå är när han är arg och galen och slår sönder saker. Så första halvan av filmen hade då blivit att Avengers hade fått gå ihop för att stoppa Hulken, som ändå målas även upp här som den mäktigaste medlemmen. Och efter halva filmen så lyckas de, istället för att Hawkeye blir normal igen, så blir Hulken normal. Och då kan vi få den här buddy love-grejen du vill ha mellan exempel Tony Stark och Bruce Banner och sådär. Så jag hade liksom pratat strömlinjeformat lite, liksom, att ta bort några vetenskapsgenier och liksom... Ja, och det här är ju... Nej, men det är mer så här... Det här är en sån typ av film och genre, likadant med Batman och allting, där jag sällan... Jag sitter ofta och tänker på hur hade jag gjort det istället och sådär. Jag gör det väldigt lite med den här genren, i och med att jag aldrig har varit i närheten, ens när jag var liten, att teckna en superhjälte, förstår du? När jag skrev händelseböcker, hade du det när du gick på mellanstadiet? Händelseböcker? Nej, jag har ingen aning om det. Vi forskade lite om träd och buskar och sånt, tror du? Ja, men det var så här, det var så roligt. För i händelseböckerna fick man skriva och rita sina egna historier. Och då blir det ju ofta att alltså de andra barnen kanske skrev om Stålmannen och sådär. Medan jag skrev om så här, det stora nazister och bröder som krigar mot varandra och sånt där. Så att jag var aldrig i... Ja, jag vet inte. Jag kan förstå vad du menar ur det perspektivet att det är ett problem alltid idag. Som de var mycket bättre på till exempel 80-talet med när det kommer till de här storfilmerna. Att man kluddrar i... Vi ska förklara så mycket, så man har för många karaktärer. För man slänger dit karaktärer bara för att ha någon som förklarar någonting med en kub. Medan på 80-talet kanske den här kuben hade omnämnts. Men man behövde inte veta så mycket vad den gör. För man förstår att okej, det här är en port. Det här är en portal till en annan värld. Det räcker, fine. Men nu slänger man in så att då måste Stellan Skarsgård vara med igen. Man gör det onödigt svårt. För det enda i slutändan som lekmannen, jag och den stora delen av publiken sitter och följer och blir nöjd av att få är The Avengers, alltså det gänget och deras kamp för att fungera som grupp. Ja, verkligen. Men samtidigt så tycker jag inte man ska slarva bort. För det är många sagt nu när jag läst och jag diskuterat den här filmen. Så det många säger, men lägg av och ta det så seriöst. Var inte så... ni vill bara tycka annorlunda. Varför inte bara njuta av filmen? Så här? Men på något sätt så får man ändå se alla filmer som kommer. Ska man ändå ta seriöst. Och då tycker jag... hur enkel man vill göra en film, men hur mycket ändå ska handla om att vi ska charmas av Hulken och folk ska spränga saker, så ska man inte slarva bort handlingen så heller. Och jag säger inte att det skulle bli bättre så jag säger nu, men det jag tänkte på då var i alla fall, varför finns det en Skarsgård här när de lika gärna kan utnyttja Bruce Banner som det och därigenom fått... Jo, men då har man ju en visuell och actionfylld lösning plötsligt som involverar huvudkaraktärerna istället för att man måste ha Stellan Skarsgårds resa. Ja, precis. Man hade kunnat hugga av lite grenar och fått det lite mer strömlinjeformat och lite bättre. Tror jag. Men nu fick inte jag regissera den här. De ringde aldrig mig. Så att jag menar... Nej, precis. Min tredje punkt är att Michael Fassbender, skådisen som har huvudrollen i Shame, bland annat. Vilken mer film, om någon inte skulle känna till Shame. Han är med i Eden Lake. Han är med i X-Men First Class som Magneto. Precis, han är Magneto, då har vi placerat in honom i super. Han, i varje fall, den skådespelaren, Michael Fassbenders skratt, har blivit det nya Brad Pitts gråt. Efter Seven, med Brad Pitt, när han i slutet står och höjer sänker pistolen och nästan ska brista ut i gråt. Det gråtet är så bra att det har liksom etsat sig fast som i en... som ett tips i en skådespelarskola. Fast det är aldrig någon som har gett tipset, utan det bara sökte sig ner som ett andeväsen i alla skådespelares själ. Man ser det i tv-serier från USA, man ser det i kända skådespelare från USA, man ser det väldigt mycket, mycket i svenska, europeiska skådespelare. Det dyker upp då och då i actionsammanhang, det här gråtet. Någon som gör sin variant just i det här läget, i den filmen de är med i, den berättelsen deras karaktär figurerar i, så blir de Brad Pitt i Seven. Det här har jag tänkt på ända sedan Seven. Men det tänkte jag nu på med skådisen som spelar Loke, att han hade Michael Fassbender börjat skratta. Alltså han skrattade varje gång nu, så skrattade han som Michael Fassbender. Och det är inget han tänkte på, det tänkte ingen annan på. Men jag lovar att hans skratt har börjat göra en liknande resa som Brad Pitts gråt. Och det här när du funderade över storyalternativ, så satt jag och funderade över det. Och jag tror att jag har rätt. Okej, min punkt tre är att filmen borde varit en payoff, inte en sorts introduktion eller fortsättning. Och med det menar jag att även som du säger att den här Tesseract-kuben har förekommit i Captain America och Loke kommer liksom han var med i Thor och sådär. Men jag hade ju inte, jag då som jag får vara lekmannen, jag hade ju inte om de inte hade haft kuben med, så hade ju jag typ inte tänkt på det. Nej, precis, okej. Men det jag menar bara är lite, jag känner lite att filmen introducerar de här utomjordingarna som inte varit med, som inte har förekommit i de tidigare filmerna, som den stora fienden nu, hotet som de måste gå ihop mot. Loke är plötsligt en stor skurk där han måste stoppa. Och han har isolerat bara förekommit innan i Thor-filmen. Och så här, det känns som att man har fortsatt där de dels tagit det som har funnits från de senaste filmerna. Men sen kommit in massa nytt i den här filmen. Medan jag tycker lite att man borde skapat mer i alla fem filmer. Och det här borde varit resultatet av det. Det var ju tanken. Och det är ju även det de har gjort med karaktärerna, som anspelar väldigt mycket på filmerna man har sett innan. Så att det vill är att de skulle gjort det ännu mer konsekvent. Alltså utnyttjat den möjligheten bättre. Ja, lite. Alltså, för att inte flumma för mycket, men ändå att det här blir flummigt, är liksom att de fem filmerna har sett, det här borde vara syntesen av det. Men istället blir som någon sorts fortsättning där vi får se nya saker vi inte varit med om innan. Vi får se en ny skurk efter F-texten som heter Thanos som har styrt allt det här. Det är alltså inte Loke som är superskurken. Varför kunde inte Loke varit den som vill ta över världen? Och varför kunde då inte, nu kanske, jag minns inte riktigt, men nu kanske Jeff Bridges dog i första Iron Man. Men kunde inte Jeff Bridges varit någon sorts Lex Luthor-karaktär till Loke som är någon sorts Zod-karaktär om vi ska prata om Superman 2? Kunde man inte liksom fått in Ja, men lite mer så bara, att hållt det inom det universum man skapat och inte klivit ut för mycket utanför. Det kände jag lite, för nu blir det liksom ett externt hot och ett hot som inte vi bryr oss om i filmen. Du känner inte ett skit inför de här utomjordarna, man vet ingenting om dem. De har valt att man inte ska veta någonting om dem förrän efter eftertexterna, vart de kommer från eller vilka de arbetar åt. Utomjordarna är jättetråkiga, och speciellt som deras maskinmonster är väldigt mycket Transformers. Jo, men det här blir, alltså, ja, det, och det här blir lika identitetslöst som när det är en massa Transformers man inte kan se skillnad på som slåss i Chicago då, till exempel i Transformers 3. Jag hade hellre sett ett hot, dels ett hot på jorden, och också att det hade varit ett hot som hade etablerats mer i filmerna som varit, och inte bara att det fanns i Thor som kom förra sommaren, utan att det kunde varit lite mer hämtat kanske från Iron Man, Incredible Hulk också. Vilka var skurkarna i Incredible Hulk? Det var ju Tim Roth som blev The Abomination. Och nu kanske han också dör i den filmen, jag minns inte. Men kunde då inte, om inte vill ha Hulken som Lokes slav, liksom som hans marionettdocka i början av första halvfilmen som jag hade skrivit det. Kunde inte Abomination varit med då som den eller någonting? Så att de måste hämta Hulk för att stoppa Abomination. Det är Tim Roth tar samma serum som Hulken i Incredible Hulk och blir den här The Abomination som är Hulkens nemesis i den filmen. Kunde då inte Abomination, för att stoppa Abomination måste vi ha Hulk, alltså måste vi få Bruce Banner arg. Det är ju ett skitbra sätt också att få ihop filmen på ett snyggare sätt än att, vad sägs om man skriver in några utomjordingar som, klart, jag vet, förstå att de finns med i Marvel-universumet och det är säkert någon geek som kommer i byxan när han ser dem. Jag känner bara, skriv in ett externt hot som inte spelar någon roll alls, onödigt. Håll det inom det ni har byggt upp tydligare, borde man gjort. Min nästa punkt, där har jag skrivit genus. Jag är precis intressant. Ja, jag är precis som de flesta rätt irriterad på, speciellt som det är här i Sverige med det här sökta genusperspektivet, där man liksom fullkomligt ibland trashar sönder berättelser. Exempel skulle kunna vara att Seven finns på bordet och alla vet här att det här är bra, nu kör vi. Men så säger någon, nej men vi byter ut Morgan Freeman till en kvinna. Och så blir Seven aldrig den här klassiken. För motivet är inte det rätta. Historien ska alltid gå i första hand. Inte någon politisk vilja. Bla bla bla bla bla. Men jag är förtjust i när man får in vilka, liksom, vad ska man säga, budskap det än är osynligt. Det vill säga att det handlar inte om det. Det nämns aldrig. Utan man bara får se det. Show don't tell. Och innan den här filmen. Och jag vet att Fredrik Strages fortfarande när han hade sett filmen skrev i DN så här. I stort sett. Men var finns superbrudarna och sådär. Och det har vi till och med diskuterat innan. Att så här, varför har de inte tagit med någon av superhjälttjejerna? Varför är det bara Scarlett Johansson? Där du sa så här, som om hon kan ju bara skjuta grejen, eller hur? Jo, men då kunde ju tidigare generationen ta ett större ansvar att köpa tidningar med superbrudar. Jo, men där är jag inte, utan nu Marvel har ju full koll på alla sina karaktärer. Alltså så det här var mer så här, ja men det hade varit coolt att ha, som nu vet jag att Supergirl inte hör till det universumet, eller hur? Men nej. Så här, det hade bara varit cool att se. Som i den tecknade förlagen så finns ju den här Ant-Mans girlfriend. Vad heter hon? Wasp. Wasp, ja, precis. Åh, coolt om Wasp hade funnits där. Men, man bollade ju väl både med Ant-Man, med tanke på att det funnits en Ant-Man-film som varit i produktion. Men nu blir ju inte det av. Jag tror inte att Marvel... Nu råkar det vara att Avengers huvudsakligen består av manliga superhjältar. Och jag menar, superhjältarna har skrivits historiskt sett mest för småpojkar som vill se coola... Liksom killa, absolut, och absolut. Nu måste man liksom utgå från det. Då kan man inte säga, ja men vad sägs om att vi gör Captain America till kvinna, så att naturligtvis inte. Men samtidigt tror jag Marvel-gänget fortfarande var så här, fan, vi vill ju ha en brud där. Och det är min punkt här. De har lyckats så jävla bra med att göra Scarlett Johansson till en liksom på många sätt den karaktär som även de andra är mest impade av. För hon har då inte, hon kan inte bli ett grönt monster. Hon är den enda av de här hjältarna som är det genom sina grundförmågor som människa. Captain America har fått ett serum. Hulk är ett serum. Iron Man har sin robotdräkt, förstår du? Medan Scarlett Johanssons mod är rakt igenom från henne som människa. Och det är den kvinnliga karaktären. Så då har man lyckats utan att göra någon som helst genusgrej. Så har det blivit genus. Däremot tror jag att alla genushetsare kommer missa det. Förstår du? De kommer hänga på Strages tes från DN-recensionen om att varför fanns det ingen brud där? Där jag skulle ställa mig och peka. Vadå? Den typ coolaste fighten i hela filmen är en kvinna. Förstår du vad jag är inne på då? Okej, okay, och nu har jag faktiskt stått bredvid Fredrik Strage på en Nine Inch konsert. Men jag vill säga att han skriver ju så bara för att han ska få lite extra cred på, när han hänger på den här Södermalmskrog. Det finns ju inte en genuin tanke när han ser filmen att det stör mig så inriktigt att det saknas kvinnor här. Det kommer han ju på när han skriver recensionen. För att recensionen ska vara liksom okej-stämpad. Ja, eller ska vi tillägga, för att jag tycker Fredrik Strage är jävligt cool. Så eller så kan det vara av samma anledning som när vi diskuterade i tidigare program så här att ja, men varför inte Wasp med? Alltså du vet att det är inte så mycket allvar från hans sida. Däremot när en del tjejer läser det han har skrivit så kommer de ta det till en annan nivå och missa hur Scarlett Johansson var så otroligt utvecklad och cool. Jag, för första gången blev jag nu kär i Scarlett Johansson som skådis. Okej, men då kan jag gå emot det lite då och säga min punkt 4 som får vara att de borde fått karaktären att fungera i filmen. Och det går emot det då, för du tycker det fungerar såklart. Men lyssna på mig ändå då. Ja. Och det är väl liksom att man borde hitta rätt plats åt dem i historien. Se framför dig liksom att New York attackeras av 1 miljon utomjordingar och stora monster som flyger runt. Och militären kommer inte dit, men det finns superhjältar där. Då har vi Hulken som liksom, han tar ingen skada när han blir skjuten. Han är gigantisk, han kan hoppa högt, han kan allt sånt. Han är liksom en superhjälte. Vi har Thor som liksom kan styra oska och vädret och har sin hammare. Och han är också så super. Vi har Iron Man som kan flyga runt och liksom skjuta i stort ett kärnvapenmissiler om han vill. Han är super. Vi har Captain America som man kan inte riktigt fått att fungera. Och sen så har vi då Black Widow, det vill säga Scarlett Johanssons karaktär, och vi har Hawkeye. Scarlett Johansson står där i New Yorks gator och de här med sina laservapen attackerar hur många som helst. Hon står där med två helt vanliga pistoler och skjuter mot dem. Hawkeye har några pilar, några så här specialförmågor. Han kan liksom skjuta in dem eluttag och sånt där, eller vad han håller på med, jättelöjligt. Men han har sina pilar. Jag tycker inte de två karaktärerna fungerar där. Det man borde gjort i såna fall är det man gjorde med Black Widow. Scarlett Johanssons Black Widow. Ja, Scarlett Johanssons karaktär i Iron Man 2. Där lät man henne rocka loss i en korridor. Det fungerade för henne eftersom hon ändå inte är en superhjälte och kan trotsa liksom en utomjordisk invasion. Så varför kunde de inte förlagt en parallell historia där Hawkeye och hon som är så här spioner, super, liksom mer åt Bourne-hållet är de som karaktärer. Alltså några superagenter. Varför kunde inte de, exempel, behövt infiltrera och ta sig in i Tony Starks byggnad för att stoppa den här maskinen, men de andra höll emot utomjordisk invasionen? Eller om man hade bortsett från New York så alltså innan och haft liksom att de ta sig in i någon underjordisk byggnad eller vart nu Loki höll till. Men till exempel Jeff Bridges som en slags Luther-karaktär. Så kunde, då det hade varit ett bättre element för dem. För jag hade köpt att han skjuter sina pilar. Då kommer vi tillbaks till där vi egentligen startade diskussionen. Att skådeplatsen New York med den här alien-invasionen gör att det brister. Får jag fastna lite vid min punkt och karaktären innan vi hoppar över? Ja. För det är en annan sak som är att det här två karaktärerna fungerar i filmen är. Jag tycker Jon Favreau gjorde något väldigt bra med Iron Man. För jag tycker han fungerar i vår värld. Jag tycker även av någon anledning att Hulken fungerar i våran värld. Jag tyckte aldrig att Thor fungerade i våran värld. Men i sin film som ändå var isolerad så kunde jag köpa det här gudagrejen. Jag tyckte Captain America fungerar i sin film. Nu när man ser alla karaktärer ihop i den här filmen. Så tycker jag Iron Man fungerar. Jag tycker Hulken fungerar och de fungerar ihop. Thor fungerar inte alls. Och hur man skulle löst honom är att man skulle fått acceptera liksom. Man får acceptera att han är en gud och han är med i The Avengers. Men man skulle inte pratat om Asgård. Man skulle inte pratat om magi. Man skulle inte pratat om utomjordingar eller magiska portaler. Man skulle hållit hotet lite mer teknologiskt och mänskligt, eller man ska säga liksom att alltså. Sen Captain America tyckte jag, även som jag sa att han fungerar i sin egen film, i den film isolerat, så tyckte jag inte han fungerar alls här. Men nu är du väldigt mycket Kai Pollack här när han, ja, men låt mig, du bara pressar in allt och upprepar dig. Ja, jag vill ändå slutföra det jag sa om Captain America, så det blir klart. Captain America borde dels inte haft den löjliga dräkten som var så camp som inte finns. Det fungerar inte alls. Han borde haft en dräkt som var lite mer lik faktiskt den han hade i sin egen film. Och haft en lite mer militär touch med lager och inte bara varit en spandexdräkt. Och sen så borde han spelas egentligen av en karaktär som har mer pondus och status. Han borde spelas av en Michael Biehn-karaktär 10 år yngre som har status och skulle kunna bära upp den dräkten. Jag tycker inte Chris Evans fungerar i den här filmen som den karaktär ska spela. Det är lite på samma sätt, alltså så här, motivet till varför man går och ser en film. Och när jag går och ser vare sig Mupparna eller den här, så är jag inställd på, då är jag inte inställd på att få någon Jason Bourne-realism. Eller ens en dödlig vapen-realism. Det säger inte jag heller. Men det handlar ändå om att köpa universumet, och jag köper inte Thor bredvid Iron Man som den Iron Man som Jon Favreau presenterar för oss och det universumet han presenterar för oss i första Iron Man-filmen. Så köper inte jag Thor så bredvid. Så enkelt är det, och det har ingenting med att göra att jag vill ha en The Dark Knight här. Det handlar om att hur färgat en universum det är, så ska jag ju köpa beståndsdelarna och det som presenteras, och det gjorde inte jag med den här filmen. Och jag hade nog, och jag hade trevligare nu när de fick springa omkring tillsammans liksom. Och sen finns det ju massa missade möjligheter, alltså det finns massa saker de skulle kunna göra så att det blev ännu roligare. Det vill säga, jag väntar mig lite listigare manus till uppföljaren som såklart kommer komma, och hoppas på ett listigare manus, men hjärtat för den här gruppen och potentialen för att det ska bli en så här familjär kassako. Det är väl lite det som så här, det, lite så den blev för mig, att så här, okej, det här är en av de få filmer. Sagan om ringen lyckades med det, alltså där mamma, pappa, barn och till och med de gamla farföräldrarna kan samlas runt och titta på. Och här finns potentialen till att den kan bli en sån film, vilket då inte Batman-filmerna eller Spider-Man-filmerna heller hade, alltså, utan det här finns ju för, jag tycker sagt att de flesta filmer i den här serien är rätt halvbärsa då, som vi även pratade om i förra avsnittet. Men jag tycker om konceptet, jag tycker om det Marvel gör, och som du säger nu, det kan bli en skön tradition att varje år kommer det upp någon film med de här karaktärerna, och du vet, Mark Ruffalo kanske hoppar in lite som Hulken i Captain Americas nya film och så. Alltså att man får, det blir nästan som en tv-serie av det, förstår du, men att vi har en ensemble av karaktärer som dyker upp i varandras filmer. Och så vart kanske 5:e år så får vi också en Avengers-film där alla går ihop. Och förhoppningsvis så kan vi få se fler smarriga karaktärer, och kanske att de får tillbaka Spindelmannen. Så att jag vill ha in Wasp. Alltså jag vill se hur de gör henne. Jag blev ju lite förälskad i Wasp när jag såg den här korta med svenska röster skittecknad film. Ja, jag har ingen relation till varken Wasp eller Ant-Man, så han verkar skittråkig. Och det kan jag säga, bara baserat på det lilla jag sett i de här tecknade Kanal 5-filmerna, så har de ju fört in väldigt mycket av Ant-Man och Wasp som finns i den här grundhistorien, tror jag, som de ändå har byggt det här äventyret på. Så har de byggt in det i relationen mellan Black Widow och Hawkeye. Alltså att det är där det ska finnas det här lite, en underliggande love story liksom. Så. Men då kanske min sista punkt är två frågor till dig som är betydligt mer insatt i hela det här universumet. Nummer ett är, varför, i och med att de var så noga med att plantera varje av de här karaktärerna i en egen film, och i och med att det då anspelas så mycket mellan Black Widow och Hawkeye, det anspelas så mycket på dem. De antyder ju så här att det finns ett tidigare äventyr i Budapest och sådär. Ja. Varför kom inte den filmen med de två i Budapest och med deras relation och sådär? Jag vet inte. Jag tror inte de jag tror inte deras karaktär är stora och ikoniska nog kanske att fronta en film och dra in 400 miljoner dollar om inte ens The Incredible Hulk kunde göra det. Så det är väl säkrare att göra då filmer om de här nyckelmedlemmarna. Jag tror inte. Men däremot så förstår jag inte. Sen, kanske de var sena. Alltså allting är ju inte förbestämt från och med att de spelade in första bilden i Iron Man. Så var ju inte allt bestämt. Så att Håkan fick vara med lite i Thor, Black Widow fick vara med i Iron Man 2. Jag menar, jag hade väl för att man kanske hade blandat in dem ännu mer. Eller att S.H.I.E.L.D. var ännu synligare innan The Avengers och sådär. Men jag tycker båda de karaktärerna var rätt onödiga som jag sa innan. Jag tycker att Håkan speciellt var en rätt tråkig karaktär. Han gjorde inget speciellt. Man kanske inte fick så mycket att göra liksom, och leka med, men... Nej, men det fick jag ju inte. Men det jag hoppades på i slutet, när Samuel L. Jacksons karaktär tillsammans med hon som spelar Robin i How I Met Your Mother. Det var bara så trevligt att se henne där i en liten roll. Ja, Kobe Smulders tror jag hon heter, eller? Jag tror det. Då var det inte så konstigt att jag inte har lagt det på minnet, i och med att jag har svårt att uttala Michael Fassbender. Men det jag hoppades då, när hon typ frågar Samuel L. Jacksons ledarkaraktär, som ju egentligen är hur corny och trist som helst. Men det känns som att... Har du sett Samuel L. Jackson någonsin vara tröttare än vad han var i The Avengers? Ja. Han gjorde ingenting av sin roll. Jo, han kanske är ungefär lika tråkig i Star Wars. Men samtidigt är ju det, för att är det något som var tråkigt i de här Kanal 5-tecknade filmerna, så är den karaktären svintråkig även där. Det är en svintråkig karaktär som jag tycker att Marvel hade kunnat gjort sig lite av med och moderniserat. Är det någonstans där man hade kunnat då vara så här, vi kör en genusgrej, vi slänger in... Ja, men exakt, så det gjorde de ju med James Bond med M. Den gjorde den tog över. Vilket jag tyckte var skittråkigt. Alltså det var mer så här, jag menar... Det här tyckte jag var skitbra. Men jag menar, när de ändå modellerar till med Nick Fury i serien efter Samuel Jackson, så det är väl jättefint att han får spela rollen. Jag är inget emot honom, men så, men han, jag tycker han är jättetråkig i den här filmen. Det jag hoppades på när hon frågade så här, vad händer nu? Så det var att han skulle säga, nu väcker vi de andra, förstår du? Alltså, där man skulle få känslan av att okej, i nästa film får vi massa fler superhjältar som finns där och som kanske sitter fängslade, alltså för att de har inte gått att kontrollera och de går inte att ha ute i friheten. För istället blir det ju att man försöker tisa med den här stora skurken, ännu större skurken som finns i yttre rymden. Jag hade hellre sett att de hade planterat fler superhjältar. Vilket går tillbaka till det här, för det är det jag och de flesta jag är helt säker på vill gå och se. Hulken tjafsar med Iron Man och allting. Inte att vi får någon mästlig joker-skurk. Nej, men det blir du vill ha lite samma sak som jag tycker också att de lyckades med i X-Men. Där var det ju bråk mellan Hugh Jackman och Marstons karaktär Cyclops och sådär. Alltså det är X-Men jag vill ha. Jag älskar ju X-Men-filmerna för att det är så många. Och för att det är det här, den här symboliken för en familj eller ett umgänge med vänner. Alltså det är en familj som andra fast med superkrafter. Ja, och det vill jag ha alla de här filmerna. Jag menar, X-Men, det tråkigaste X-Men är Magneto till exempel. Alltså jag är ju helt enkelt, det börjar vi lära oss nu, du och jag, att jag är inte så intresserad av skurkarna. Jag älskar Ian McKellens rolltolkning. Men, ja, men det är nog en smakgrej. Jag tyckte dock att det fanns, ja, men då, okej, vi tar till exempel första X-Men som ett exempel, för jag föredrar den framför den andra filmen som de flesta gillar bäst i den serien. Där tycker jag, det är också ett matinéäventyr och rätt färgglatt och sådär. Men där tycker jag det fanns ett allvar som saknades i den här karamellen som var The Avengers. Och speciellt också då med relationen med den karaktären. Jag tycker de fick det mycket bättre där. Här känns det mer som att man skrev scener för att visa på att de här två var den här relationen. De här två var den här. Ja, men det håller jag med om. Det här var ju mer... Och barnvänligare konflikter sinsemellan och sådär. Men det gjorde mig ingenting. Men jag håller med dig om att om det är X-Men-mörkret du menar med mörker och inte Christopher Nolans Batman, så är jag med i vad du menar, absolut. Ja, X-Men / Iron Man mörkret. Jag ser allvaret med mörkret, citationstecken. Ska jag ta min punkt 5? Mm. Jag vill bara först säga att filmen visade 1.85 och inte 2.35, och det tyckte jag också skapar lite den här tv-känslan. Jag fick inte den här vida liksom duken att titta på. Men min punkt 5 är att de har tagit bort bajsnödigheten i manuset. Och det vi precis pratade om här är just det här att varje scen tycker jag känns som en nödlösning för att komma till nästa scen. Det är som att scenerna är skrivna som så här placeholders för bättre dialog längre fram, men de aldrig kom så långt. Jag har dåligt filmminne, men jag kan ta två exempel på scener som du kanske kan förstå vad jag menar. Ena är att de skriver att alla ska få en stund med den här karaktären Phil som har förekommit i de tidigare filmerna, för att de ska bli lite bundis med honom och man ska visa att han gillar superhjältar, för att sen när han dör så ska det vara liksom en grej som sammanför hjältarna mot Loke. Ja, för där kan jag vara ärlig då. Det ska vara fruktansvärt tydligt och dåligt skrivet. Jag förstod det mest inte heller, för att om det då har planterats alla tidigare filmer, så för det enda jag förstod att man skulle känna så på, det var egentligen musiken. Och att det blir så här, du vet, som ofta i tv-serier, brandmän som går, miljöljuden är borta och det ligger bara lite sorglig musik där folk ser den här tragedin som har hänt och bara tittar runt i lätt slow motion. Ja, och där var jag så här, det var på musiken som jag förstod att okej, det här berör alla så in i helvete i den här filmen. För jag hade missat att han var så otroligt viktig. Det har ju inte varit innan han... Jag har aldrig sett han som en vän till dem. Jag har sett han som en jävligt skön karaktär. Och du vet, han liksom ligger på rätt nivå av komik i sina små scener han har haft i de tidigare filmerna. Men här plötsligt ska han bli något, sådär, något helgon som trodde på The Avengers och trodde på superhjälten. Och just det i det här att de verkligen skriver in så att man ska se att alla har var sin scen med honom, som att de har varit bästisar forever. Ja, exakt, det var det de försökte då, bara stressa på oss att fan, ni lid när han dör. Ja, men det lyckades inte. Varför har de inte det tydliga i sådana fall i filmerna som introducerar den här filmen? Det känns som en nödlösning. Och där har vi också ett bajsnödigt replikskifte jag vill nämna. Och det är när Samuel Jackson slänger liksom, han har ett par samlarkort med Captain America liksom, så här vintage, köpt på eBay, värda mycket, för han gillar verkligen Captain America, nästan på ett så homoerotiskt sätt. Och när han har dött så liksom, så slänger Samuel Jackson liksom hans kort på bordet och säger han hade de här liksom i bröstfickan eller vad det är, och så lite blod på dem. Mm. Sen visar sig så här, kommer den här How I Met Your Mother-skådisen till Samuel Jackson och säger: men du, han hade inte dem i bröstfickan, han hade dem i sitt skåp. Det är så jävla dåligt skrivet. Och det funkar inte på något sätt. Dels genom att de har alltså blodat ner hans kort, hämtat hans kort i hans skåp, blodat ner dem för att han slänga dem och lura dem att gå ihop. Och hon vet alltså om att han har korten i skåpet. Det är bara så här, det är så jävla dåligt skrivet som inte finns. Och jag tror att ingen brydde sig. Jag brydde mig. Nej, men jag reagerade lite på det också. Att det, och överhuvudtaget det var så här, men varför måste ni nämna det här igen? Alltså, det kändes som att produktionen, kanske regissören som även har skrivit det, älskade den här karaktären. Vad heter han då, han som dog? Phil. Ja, men det var nästan som att, var de ihop? Du vet, i något konstigt universum. För att, varför ska de hela tiden återkomma till honom? Men jag vill tillägga här, Emil, att det är väl här jag blir annorlunda. För precis som när jag sätter mig och ser en av dina favoritfilmer, Det ofrivilliga, Ruben Östlund, så har jag direkt kopplat bort att det inte kommer finnas en historia från A till Ö här. En enhetlig historia som ska berättas. Och av samma anledning kopplar jag bort när jag ser den här, de skavankerna. Det är väl där så här att Och jag väljer inte bort det, för jag tycker att man ska få det att fungera även i en popcornsblockbuster. Men däremot så, det är inte samma sak som att filmen ska vara The Dark Knight. Ska jag ta min andra scen här bara då, som visar bajsnödigheten. Och då det är att de förlägger en scen i Tyskland där då Loke och hans hantlängare måste hämta upp någon grej som inte har någon betydelse egentligen, men det har det, för att de vill vara i Tyskland så att de kan få in en äldre judisk man som ställer sig upp och säger till Loke att jag har varit med om människor som dig förut, det vill säga Hitler. Jag har aldrig varit med om något så bajsnödigt i en film på länge. Och sen kommer även Captain America och säger att han också har, jag har sett män som dig förut. Och det är så jävla dåligt. Och det är enda anledningen till varför den scenen ligger i Tyskland och att den scenen finns med. Och det var, jag håller med dig, det var supertöntigt. För jag satt där och jag bara, vadå, varför, vad är det här? Varför gör de så? Och det var verkligen roligt också. För att de har hittat också en skådis, en statist, som ska på så snabbast möjliga tid kunna vara en Armin Müller-Stahl. Den gamla favorit. En man som alltid får... Alltså, han är skådisen som alltid har fått vara sårad från krigssammanhang. Eller den som har sårat. Det vill säga juden som har blivit plågad. Eller nazisten som har plågat. Men han är mest plågad av alla. Han såg ju ut som Müller-Stahl. Ja. Nästan man kunde tro att det var han först. Men först, jag gillade först när han reste upp. För att säga, okej, det är ändå fint på det här Michael Basers Roland Emmerich-sättet att någon reser upp mot den stora tyrannen fast den, liksom, det är så klart att han kommer dö. Men just när det kommer sen att man hör accenten och att han börjar prata om, liksom, man förstår att han suttit i koncentrationsläger. Då föll scenen. Hade det bara varit en man som reser upp, en äldre man, och sa jag kommer inte liksom buga för dig. That's it, precis. Men det är varmt och istället för att vi sitter och pratar film, det är ju rätt dumt. Så att jag tycker du ska bjuda ut solen nu, Gustav, och jag med. Så jag säger hej då nu. Hej!